وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی. آپ کون ہیں یہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. کس طرح نازل کی؟ بالحق، حق کے ساتھ. اس سے کیا مراد ہے حق کے ساتھ؟ یعنی دین کی اصل اور اساسی تعلیمات کے ساتھ، بنیادی اصلی خالص تعلیمات کے ساتھ یہ کتاب آئی. یہ کتاب بھی کیا کرتی ہے؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے. کس چیز کی؟ لما بین یدیہ من الکتاب، جو اس سے پہلے آ چکا کتاب میں سے، الکتاب میں سے. اور یہاں الکتاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی تمام کتب کا مجموعہ، یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی تمام الہامی کتابوں کا مجموعہ یہاں الکتاب ہے. گویا قرآن کریم پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. تصدیق کس معنی میں؟ کہ سب اللہ کی طرف سے آئی تھی، بندوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی ایک حیثیت مزید بھی ہے. یہ صرف مصدقاً نہیں ہے بلکہ مہیمنن بھی ہے. مہیمنن کا کیا مطلب ہے؟ مہیمنن کا لفظی معنی ہوتا ہے حاکم، امین، شاہد، نگہبان، محافظ. تو مہیمن کا معنی کیا؟ حفاظت کرنے والی، نگہبانی کرنے والی، نگرانی کرنے والی. یعنی قرآن حکیم دراصل کیا ہے؟ کتاب کا ایک مستند ایڈیشن ہے جس پر پچھلی کتابوں کو پرکھا جائے گا. یہ صرف پچھلی کتابوں کی تصدیق نہیں، تصحیح بھی کرتی. یعنی ان کے اندر لوگوں نے، انسانوں نے جو تغیرات کر دیے، جو تبدیلیاں کر دی، ان کو بھی کھول کے رکھنے والی ہے. لہذا آج ہمارے سامنے معیار کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہوگی، کیونکہ اس نے باقی کتابوں کے اندر پائی جانے والی بیسک تعلیمات اور کانسیپٹس کو محفوظ کر لیا، پریزرو کر لیا، ضائع ہونے سے بچا لیا. وہ تمام چیزیں جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ضروری تھیں، جن کی حفاظت انسان نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیج کر ان تمام چیزوں کی حفاظت فرمائی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. گویا یہ اسی معنی میں مہیمن ہے. یہ بالکل ایسے نہیں کہ جیسے چوزوں اور مرغی کا تعلق ہوتا ہے. باقی کتابیں اب میں تشبیہ نہیں دے رہی، یعنی اب یوں سمجھیں کہ دیگر کتابیں چھوٹی چھوٹی ہیں، جزوی تعلیمات رکھتی ہیں، اپنی حفاظت خود نہ کر سکی، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، پھر اللہ نے ایک کتاب بھیجی. تو بالکل ایسے ہی جیسے ایک مرغی اپنے پروں تلے چوزوں کو سمیٹ لیتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، بالکل اسی طرح یہ کتاب پچھلی چھوٹی چھوٹی کتابوں، صحیفوں، ان سب چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہے، نگہبانی کرنے والی ہے، ان کو سمیٹ لینے والی ہے، ان کی تعلیمات کو سنبھال لینے والی ہے. اب حکم کیا ہے؟ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان. کیسے؟ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی. یعنی اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کتاب میں اتارا ہے، اب فیصلے اس کے مطابق ہوں گے. فیصلوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایک تو مراد عام زندگی کی تعلیمات اور لوگوں کی رہنمائی سے متعلق فیصلے ہیں، اور وہ کس طرح؟ کہ انجیل اور تورات اور دیگر صحیفوں میں جو مضمون قرآن پاک کے مطابق ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا. یعنی اب فیصلہ کیا ہوگا؟ کہ جو اس کتاب کے مطابق ہے وہ لے لیا جائے، اور جو اس کے خلاف جاتی ہے بات، چاہے وہ دیگر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور تیسری بات یہ کہ جو مضمون نہ قرآن کے مطابق ہو اور نہ مخالف، اس کے متعلق خاموشی اختیار کی جائے گی. ذرا امیجن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر مختلف اوقات اور زمانوں میں کتابیں بھیجی، لوگوں نے اس میں بڑی تبدیلیاں کر دی، دنیا کے حالات ایسے نہ تھے کہ اس کتاب کی حفاظت ہو سکتی، تورات کے ساتھ ان لوگوں نے کیا معاملہ کیا اور کس طرح جلا دی گئی اور دنیا سے بالکل ناپید ہو گئی، اور پھر سال ہا سال کے بعد، تقریباً 800 سال کے بعد حافظے سے اس کو لکھا گیا، اور کئی ایک روایات ہیں اس سلسلے میں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ سب کتابیں جو پیچھے گزری، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تعریف فرمائی، فیہا ہدن و نور موعظتا للمتقین، اور اس وقت کے پیغمبروں کو حکم دیا کہ وہ انہی کتابوں کے مطابق لوگوں کے فیصلے کیا کریں. لیکن چونکہ ان کی حفاظت نہ ہو سکی، وہ زمانے کی 10 برس سے محفوظ نہ رہ سکی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کو کتاب دی، اور پچھلی ساری کتابوں میں جو اہم تعلیمات تھیں وہ اس میں محفوظ کر دی گئی. اس نے ان کو بھی سنبھال لیا اور اللہ نے خود اس کتاب کی حفاظت کی. لہذا اب حکم کیا ہے تمام انسانیت کے لیے کہ سب فیصلے اس کے مطابق ہوں. اب اس میں سے جب فیصلے لیے جائیں گے تو پچھلی کتابوں کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ یعنی اب اگر معیار یہ ہے تو پھر پچھلی کتابوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ پچھلی کتابوں کو بھی ہم مانتے تھے، کیا مانتے؟ ان کے ماننے کا مطلب نمبر ایک یہ کہ جو چیز قرآن کے مطابق ہوگی ان میں آج بھی اس کو لے لیا جائے گا بلا چونو چرا، کیونکہ وہ اللہ ہی کا کلام ہے. اور وقتاً فوقتاً تفسیر میں کوٹ کرتی رہتی ہوں نا کہ انجیل میں یہ لکھا ہے، فلاں باب میں یہ کہا گیا، تو تعلیمات بہت حد تک ملتی جلتی. تو جو مضمون قرآن کا اور ان کا ایک جیسا ہوگا اس کو لے لیا جائے گا، جو قرآن کے مخالف ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو نہ موافق ہے نہ مخالف اس پہ خاموشی اختیار کی جائے گی، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. پھر فرمایا ولا تتبع اهواءهم، اور نہ تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی. اما جاءك من الحق، اس چیز سے جو آ چکا تمہارے پاس حق میں سے، یعنی جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. تو کس کی پیروی کرو؟ اس کتاب کی پیروی کرو، جسے نا خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو جو لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ان کے خود ساختہ افکار کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے. ایسا کرنا راہ حق سے بھٹکنا ہوگا. پھر فرمایا لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے. لکل جعلنا، لکل سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر نبی کے لیے. جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، شرعۃ کیا ہوتا ہے؟ شین رے این، شرع ان کہتے ہیں صاف راستے پہ چلنا. لغت میں اس راستے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو پانی کی طرف لے جاتا ہو. اہل عرب کے ہاں ہر گھر میں پانی نہیں ہوتا تھا، مختلف جگہوں پہ پانی کے انتظام ہوتے تھے، جیسے چشمے وغیرہ تھے یا کنویں تھے. ایسا راستہ جو پانی کی طرف جاتا ہو اس کو شرع ان بولتے تھے. تو اصطلاح میں شرع کہتے ہیں اس راستے کو جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہو. اس سے مراد کیا ہوا پھر؟ شرعتن سے مراد کیا ہے؟ یعنی کتاب. اور منہاج کیا ہے؟ منہاج کا لفظ نون ہے، جیم سے ہے، کھلا راستہ، کسی امر کا واضح ہونا، روشن راستہ. اس سے مراد سنت رسول ہے. تو ہر ایک کے لیے ہم نے شرعتن اور منہاجن رکھا، مراد یہ کہ کتاب بھی بھیجی اور رسول بھی بھیجا جس کی پیروی کی جا سکے. ایک اور بات یہاں یاد رکھیے کہ ہر پیغمبر کو عقائد ایک طرح کے دیے گئے تھے، ہر پیغمبر کے ہاں عبادات بھی تھی. صرف یہ ہے کہ ان عبادات کے کرنے میں فروعی اختلافات تھے. فروعی اختلافات کیا ہیں؟ یعنی ان کے طریقہ کار میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا. یعنی ہر نبی کے پاس آنے والے احکامات اس کے دور کے تقاضوں کے مطابق تھے. مثلاً تمام امتوں کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم تھا، لیکن نمازوں کی تعداد فرق تھی، نماز کی ترکیب فرق تھی، اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب اور شرع زکوٰۃ میں فرق تھا، روزوں کی تعداد میں فرق تھا. مثلاً آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی. اگر حضرت آدم کو بھی وہی شریعت دے دی جاتی جو ہماری ہے تو وہاں ناقابل عمل ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کی شریعت تھی اس میں بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ مختلف تھی، اور ہر نبی کے لیے جو شریعت تھی یعنی جو فروعی مسائل تھے وہ مختلف تھے. یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دین میں بھی جہاں تک عقائد کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، فرشتے پائے جاتے ہیں، سب نے مرنا ہے، واپس جانا، ان چیزوں میں کوئی مسلمان اختلاف نہیں کرتا، نہیں کرتا نا. یہ جو بیسکس ہیں ان میں سب اتفاق کرتے ہیں. اسی طرح نمازوں کی تعداد ہو گئی یا روزوں کی تعداد ہو گئی یا زکوٰۃ کا معاملہ ہوا، کوئی انکار نہیں، سب کہتے ہیں نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. اگر کوئی اس میں سے کسی چیز کا انکار کرے یعنی خدا، رسول، فرشتوں میں سے کسی چیز کا انکار کرے تو اس کو خارج از ملت قرار دیتے ہیں، کیوں مسلمان نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا انکار کرے کہ یہ دین کا حصہ نہیں تو وہ بھی دین سے باہر، مرتد ہوگا وہ. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن امت مسلمہ میں اختلاف کہاں آتا ہے؟ مثلا نماز کے طریقے میں بنیادی طور پر جو اختلاف ہے وہ عبادت کے طریقوں میں ہے، خود امت مسلمہ کے اندر. یہ ایسا ہی ہے جیسے پچھلے انبیاء کا ہم سے فرق ہے. وہاں بھی مسجد کا نام موجود ہے، وہاں بھی نماز ہے، وہاں بھی روزہ ہے، لیکن طریقہ فرق تھا. اچھا، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اختلاف کیوں ہے جو امت مسلمہ کے اندر ہے؟ سجدہ اونچا کرو کہ نیچا کرو، ہاتھ اوپر کرو کہ نیچے کرو، اتنے باندھو یا اتنے باندھو، اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، طریقہ کار سے ہے، اور دین کی ایک وسعت ہے. اس میں ہم سب کا دل بڑا ہونا چاہیے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان انہی چیزوں میں جھگڑ رہے ہیں، اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے مسجد الگ کرتے ہیں کہ اس نے آمین اونچی کہہ دی اور اس نے دل میں کہہ دی، اور اس نے رفع یدین کر لیا اور اس نے نہیں کیا، اور اس نے ہاتھ یہاں باندھے اور اس نے وہاں نہیں باندھے. حالانکہ یہی لوگ جب حرم میں جاتے ہیں تو آپ نے کبھی تراویح دیکھی ہوگی رمضان میں، کوئی کسی طرح کہیں ہاتھ باندھے ہوتا ہے، کوئی کہیں کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑ رہا ہوتا ہے، اور سب کعبہ کی طرف منہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن جب اپنے ملک پہنچتے سب لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور انہی باتوں پر، یعنی جو مسلک کے اختلافات ہیں، ان کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی ہے کہ مسلمان کا احترام تک ختم ہو کے رہ گیا ہے. ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، سب جھگڑے اس بنیاد پر ہیں. اچھا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے. چلیے یہ بات ہے کہ کسی کی دلیل زیادہ سٹرونگ ہے، کسی کے پاس زیادہ صحیح حدیث ہے، کسی نے ضعیف حدیث پہ عمل شروع کیا ہوا ہے، لیکن ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہے. طریقہ کار جو ہے اس میں اگر تھوڑا بہت فرق ہو بھی جائے، مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کھانا پکاتے ہیں، ایک ہی ریسیپی، ایک ہی سب کچھ، کیا ٹیسٹ میں فرق نہیں ہوتا؟ تھوڑا طریقہ کار میں فرق نہیں ہوتا؟ کوئی سمپل سی ڈش بھی آپ لے لیں تو کچھ لوگ ایک چیز پہلے ڈال دیتے ہیں، کچھ بعد میں ڈال دیتے ہیں. مثلا ایک کھانے میں اگر آپ کو نمک، مرچ، مسالہ ڈالنا ہو تو ضروری تو نہیں کہ سب پہلے نمک ڈالیں پھر مرچ ڈالیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے پہلے مرچ ڈالیں پھر نمک ڈالیں. طریقہ کار میں ذرا سا فرق آ گیا نا، ایز لانگ ایز کے سب مرچ نمک ڈالا جا رہا ہے تو پک جائے گا جو بھی پکنے. اسی طرح نماز میں اب آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑے بہت ہاتھ اوپر نیچے ہو گئے تو قیام تو کر رہے ہیں نا، اسی طرح رکوع تو سب کر رہے ہیں نا، سجدہ تو سب کر رہے ہیں نا، اس پہ آخر لڑائی کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں اور غیبت کریں ایک دوسرے کی اور اپنے اپنے حلقے اور سرکل الگ کر لیں اور اس پہ اتنے جذباتی اور سینسیٹیو اور ایموشنل ہو جائیں کہ دوسرے کو برداشت ہی نہ کریں؟ پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اب پچھلے پیغمبروں کی آپ کیا تصدیق کریں گے؟ وہاں بھی تو اختلاف تھا، پھر تو آپ ان کو بھی نہیں مان سکتے۔ لیکن شیطان کو کوئی نہ کوئی ذریعہ تو چاہیے، کوئی نہ کوئی طریقہ تو چاہیے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائی رکھے، کیونکہ یہ لڑیں گے تو تبھی دین بھولے گا نا ان کو، ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو پھر تو دین پہ عمل آسان ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، وہ ایک ہی سیٹ پیٹرن دے دیتا کہ خبردار جیسے ادھر ادھر ہلے، لیکن پھر اس دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ مختلف حالات میں مختلف طریقے جو ہیں فائدہ دیتے انسان کو۔ اب ایک نماز ہی دیکھیے، خوف میں کچھ ہے، سفر میں کچھ ہے، گھر میں کچھ ہے، پھر اس میں بھی سارے فرض نہیں ہیں، کچھ فرض ہے، کچھ سنت ہے، کچھ نفل ہے، یہ فرق کیوں رکھا گیا؟ سہولت کے لیے ایک افضل اور مستحسن کا معیار رکھا، اور ایک فرض اور لازم کا کہ اتنا تو لازمی کرنا ہے اور اس سے زیادہ جتنا چاہو کر لو، کیونکہ ہر شخص کے اندر ہر صلاحیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی پرسنالٹیز کو نہیں کرش کیا اور مسخ کیا، ہر ایک کو وہی رہنے دیا جو فطری طور پر وہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر کی پرسنالٹی میں کتنا فرق ہے، دونوں ہی دین پہ عمل کر رہے ہیں لیکن اپنے اپنے طریقے۔ شخصیت کو کچھ اور سے اور کر دینا یہ اسلام کا تقاضا نہیں، لیکن آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ سب روبوٹ بن جائیں، بس ایک ہی شکل ہو سب کی، یہ ان نیچرل ہے۔ اور مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اور ایک چیز ضرور ذہن میں رہے کہ جس چیز کو آپ صحیح پائیں اور جس چیز کے لیے آپ کو بہتر دلیل مل جائے وہاں آپ اس کو قبول کرنے میں دیر نہ لگائیں، کیونکہ دنیا کے معاملے میں بھی ہم بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دین کی بہت سی باتیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگ جاتی، تو جہالت سے نکل کر روشنی کی طرف آنے کا جو سفر ہوتا ہے اس کا ایک لطف ہوتا ہے۔ ہر روز ایک نئی بات پتہ چلی، اس پر عمل کیا، ایک نیا ستارہ ٹکا آپ کے اوپر، تو وہ کرتے کرتے کرتے انسان وسیع ذہن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر دین پڑھ کے بھی آپ کی تنگ نظری نہ جائے تو پھر آپ دین ہی کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے۔ بہرحال لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راہ عمل مقرر کی۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ، اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا، ایک سانچے میں ڈھال دیتا، سب کو ایک ہی شریعت دیتا، سب کے لیے ایک ہی طریقہ رکھتا۔ ولیکن، لیکن لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، فیما آتاکم، اس میں جو تمہیں اس نے عطا کیا ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس میں دراصل تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ میرے خیال میں آج کے دور کی تو سب سے بڑی آزمائش یہی۔ ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا ہے، یعنی سب کو ایک امت اس لیے نہیں بنایا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کے تحت طریقے مختلف رکھے مختلف ادوار میں، اور دین کی ایک ظاہری شکل و صورت مختلف دی مختلف امتوں کو۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ لوگ اصل روح کو بھول کر صرف ظواہر میں کھو گئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا ایک ظاہری ڈھانچہ جو ہے، یہ ظاہری شکل جو ہے وہی اصل دین ہے، اور جو اس سے تل برابر ادھر سے ادھر ہوا وہ دین سے ہی نکل گیا۔ یعنی پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کے اندر سے دین کی روح کمزور پڑتی گئی، اور دین کے ظاہری احکامات اور ظاہری طور طریقے زیادہ اہمیت حاصل کر گئے، اور لوگوں نے دین کے ظاہری ڈھانچے کو اصل دین بنا لیا اور مقصدیت ختم ہو گئی۔ اور اس کی بہترین مثال تحویل قبلہ ہے کہ یہود کس قدر برہم ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیوں کر لیا، حالانکہ کسی عمارت کی طرف منہ کرنا اصل دین نہیں۔ عمارت کی طرف منہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس طرف منہ کر کے یاد کس کو کرو؟ اللہ کو۔ کسی خاص دیوار کو پوجنا مقصد نہیں۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا حضرت اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تمہارے اندر کچھ نہیں، دراصل یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے جس کی پیروی ہو رہی۔ لیکن لوگ عام طور پر دین کی ظاہری شکل و صورت پر خوب جھگڑے کرتے ہیں. آج بھی اگر ہم نے کسی کو پرکھنا ہو کہ کوئی شخص کتنا متقی پرہیزگار ہے تو ہم کبھی اس کے اخلاق کو کردار کو نہیں دیکھیں گے, اس کے اندر کو نہیں دیکھیں گے, ہم کیا دیکھیں گے اس کا ظاہر کیا ہے, کیونکہ ہمارے نزدیک سارا دین بس ظاہر ہے. اور اپنے بارے میں بھی جب اصلاح کی فکر کرتے ہیں تو صرف ظاہر کی, کبھی نہیں سوچتے کہ یہ اندر کا بھی کبھی کچھ علاج کرنا ہے. یہ دراصل ہماری آزمائش ہے, کیونکہ انسان ظاہر پرست ہے, ظاہریت کی طرف جانا, ظاہریت انسان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے, اس لیے وہ اپنے دیندار ہونے کے لیے بھی ظاہری علامتوں کو مینٹین کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, تم نیکیوں میں دوڑ لگاؤ, یہ فروعی اختلافات چھوڑو, اصل کام کی طرف توجہ دو, خیر اور بھلائی کے بہت سے منصوبے ادھورے پڑے ہیں, انہیں مکمل کرو, ان کی تکمیل کرو. آج جتنے بھی گروہ مذہب کے نام پر ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں, ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں؟ میں کسی خاص ایک مکتب فکر یا طبقے یا کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتی, میں آن دا ہول مذہبی جو روایات ہیں ہماری یا مذہبی گروہ ہیں ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. پہلی بات انہوں نے کی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی مخصوص سوچ ہے یا ان کا لاحق عمل ہے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ آف دین ہے, سب لوگ اس کے مطابق سوچا کریں, اس پر چلا کریں. میں دوبارہ سوال دہراتی ہوں, میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے سمراد ہم خود ہیں نا, ہم سب مسلمان ہیں, اور مسلمانوں میں جو لوگ خصوصاً مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں, ہمارے مذہبی طبقے کی ترجیحات کیا ہیں؟ لکھیے سوال, کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں, مشغولیتیں کیا ہیں, مصروفیات کیا ہیں؟ ہر ایک کے نزدیک دین کی جو ظاہری شکل ہے یا ایک خاص مخصوص ایجنڈا جو ہر ایک کا ہے, ہر ایک کی کوئی ایک ترجیح ہے نا, مختلف تعبیریں جو دین کی ہر ایک نے کر رکھی ہیں, اس کی ترجیح دوسروں پہ قائم کرنا, اس کے لیے ساری ایفرٹس استعمال ہو رہی ہیں. معاشرے میں جہالت ہے یا غربت ہے یا فساد دنگا ہے یا منکرات ہے, ان کی طرف ہماری توجہ کم ہی ہے. اجارہ داری کا تصور بھی ہے کہ ہمارا ہولڈ ہو, ہماری تعداد زیادہ ہو, ہر کوئی ہم کو مانتا ہو, ہمارے پیچھے چلے, سب ہم جیسے ہو جائیں. آپ چلیے, چھوڑیے کسی کو باہر, اپنی سوچیے, آپ کی کیا ترجیح ہے, آپ کیا چاہتی ہیں, آپ کیوں دین پڑھ رہی ہیں, آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں؟ اب مثلاً آپ نے جو دین کی شکل اختیار کر رکھی ہے, اب ہر ایک کو چاہتے ہیں کہ آپ ہی جیسا وہ ہو جائے, تو یہ ہماری پرائیورٹیز نہیں ہونی چاہیے. خود کو آگے بڑھانے کی فکر تو کرتے ہیں لیکن دین کو آگے بڑھانے کی فکر کم ہی کرتے ہیں. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ مختلف گروپس جو ہیں وہ ایک خاص پرٹیکولر چیز پر بہت فوکس کرتے ہیں. مثلاً کچھ گروپس جو ہیں وہ جہاد پہ بہت فوکس کریں گے, کچھ گروپس جو ہیں وہ فروعی مسائل پر بہت فوکس کریں گے کہ آمین رفع یدین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کچھ گروپس جو ہیں وہ سیاست اور دین کے اوپر بہت فوکس کیے ہوئے ہیں کہ جب تک سیاست دین کے ساتھ نہ اس وقت تک آپ بے دین ہیں. یہ کہہ رہی کہ کہیں پر یہ لوگ گئے, یہ خود ان کی والدہ بھی ساتھ تھی, تو وہاں اذان نہیں ہوئی, گاؤں میں گئے, وہاں عالم بھی تھے, سب لوگ تھے, کہ اذان کیوں نہیں ہوئی؟ کہا کہ دو گروہ ہیں یہاں, ایک زواد پڑتا ہے ایک دعاد پڑتا ہے, اور اس پر جھگڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی مار کٹائی ہوتی ہے, اور پھر اگر کوئی بھی اذان دے تو اسپیکر پہ اذان نہیں دے سکتے, اور کوئی خطبہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. یعنی ہم سب کریٹیسائز تو خوب کر لیتے ہیں لیکن کرنا کیا چاہیے اس کا کوئی پروگرام ہمارے پاس نہیں. تو اللہ تعالیٰ پروگرام آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ ظاہریت پہ مت جاؤ, یہ چیزیں تو آزمائش ہیں تمہارے لیے. فاستبق الخیرات, خیر اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ. لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ہم اگنور کرتے ہیں. یعنی فاستبق الخیرات کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑا ایسا منصوبہ یا پروجیکٹ ہے جس کو ہمیں کرنا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ تو میری شان کے خلاف ہیں, یہ مجھے نہیں کرنا. نیکی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, جب موقع ملے, جتنا موقع ملے بس کر جائیں, کچھ پتہ نہیں کل آتی ہے یا نہیں آتی, کل نصیب ہوتی ہے یا نہیں. الی اللہ مرجعکم, اللہ کی طرف तुम सबको पलटना है, जमी अन सब के सब को, कोई एक न बच के जाएगा। फयुनब्बिउकुम, फिर वो बताएगा तुमको, बिमा कुन तुम फी ही तख्तलिफोन, उन सब चीजों के बारे में जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहे। ये सब इख्तलाफात वहां जाकर खुलेंगे, यानी दीन की जाहिरी चीजों पर जो झगड़े हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं कि लोगों को अपनी वापसी का सफर याद नहीं। लोग भूले बैठे हैं कि एक दिन उन्हें मरना भी है। अगर वो इस हकीकत का एहसास करें और ये यकीन अपने अंदर पैदा करें कि उनकी वापसी जल्द है और उनको आखिरत ऐसे दिखाई देने लगे जैसे वो आखिरत में उसे देखेंगे, सारे झगड़े खत्म हो जाएं। फिर तो हर एक को अपनी पड़ जाए। अभी तो हम ये देख रहे हैं ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से इख्तलाफ हो रहा है ना। इख्तलाफ क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि फलां क्या कर रहा है और वो क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, और फलां को ये नहीं करना चाहिए। और अगर हमें अपनी मौत याद आने लगे और आखिरत का हिसाब हमारे सामने नजर आने लगे, तो हम में से कौन होगा जो फिर भी दूसरों पे नजर रखेगा? जरा सोचें कि हम में से कोई हशर के मैदान में खड़ा है तो उस वक्त हम आपस में खड़े होके सजदे के ऊंचे नीचे होने पर झगड़ेंगे? उस वक्त ये देखेंगे नमाज भी पढ़ी थी या नहीं? तो झगड़ों के खत्म करने की सूरत यही है कि इंसान अपनी आखिरत को याद रखे। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। ये तुम्हारे इख्तलाफात जो फिरका वाराना इख्तलाफात हैं, ये तुम्हारी हठधर्मी की वजह से हैं, बाहमी जिद की वजह से हैं। ये इस दुनिया में खत्म नहीं हो सकते। इसका आखिरी फैसला न किसी मजलिसे मुनाजरा में हो सकता है, न किसी मैदान जंग में। ये फैसला तो अल्लाह के हाँ होगा। वो बताएगा कि हक पर कौन था, वो बताएगा कि सच्चा कौन था। सहाबा कराम की बेहतरीन परफॉर्मेंस की असल वजह यह थी कि हर एक को अपनी आखिरत की फिक्र थी कि मैंने वहां जाने उससे पहले जो वक्त था मेरे पास उसमें मैं कुछ कर जाऊं। और यही चीज इंसान को बेहतरीन बनाती। हमें यही चीज भूल चुकी है।